O Henry. Cehennem Azabı. Seslendiren Akın Altan. Parkların aristokrat bir tarafı vardır. Parkları özel daireleri gibi kullanan serserilerin de öyle. Valens bilmekten çok sezinliyordu bunu. Ama yine de kendi dünyasından karma karışık bir dünyaya adım atınca ayakları onu doğruca Madison Square'e getirdi. Mayıs, tomurcuklanan ağaçlar arasında eskinin okullu kızları gibi çekingen, ürkek dolaşıyordu. Valens ceketini ilikledi, son sigarasını yaktı ve bir banka oturdu. 3 dakika boyunca otomobilini durduran bisikletli polisin kestiği ceza yüzünden cebindeki son binliğin son yüzlüğünün gittiğine ayıplandı. Ceplerini yokladı. Tek bir metelik bile çıkmadı. Evinden o sabah ayrılmıştı. Evinin mobilyaları borçlarına karşılık götürülmüştü. Üzerindekiler hariç bütün elbiseleri de ödenmemiş aylığına karşılık uşağına verilmişti. Şu anda Valens için koskoca şehirde, arkadaşlarına askıntı olmadığı ya da dolandırıcılık yapmadığı sürece, ne yatacak yer, ne ıstakoz ızgara, ne bir tramvay parası, ne de yakasına takacak bir karanfil vardı. Valens da işte bundan dolayı parkı seçmişti. Bütün bunların nedeni ise amcasının onu mirasından mahrum etmeye karar verip o güne kadar Valens'a cömertçe verdiği ödeneği birdenbire kesivermesiydi. Bunun nedenine gelince, bütün mesele yeğenin bir kız yüzünden amcasına itaatsizlik etmesiydi. Bu hikayede bu kıza yer yok. O nedenle olayın nedenini merak edenler varsa şimdiden uyaralım. Daha fazla okumayıp hikayeyi ellerinden bıraksınlar. Ortada amcanın gözdesi ve mirasçısı olan bir yeğen daha vardı. Mirastan umduğunu iyice kesen bu yeğen, uzun yıllar önce sefalet bataklığı içinde kaybolup gitmişti. Şimdi gözler onu harıl harıl arıyordu. Bu yeğen tekrar ayağa kaldırılmalı ve iyileştirilmeliydi. Valens ise tam tersine birden çukurun en dibini boylamış ve bu küçük parktaki hayaletlerin arasına katılmıştı. Valens oturduğu bankın arkalığına iyice yaslandı ve sigarasının dumanını ağaçların en alt dallarına doğru gülerek üfledi. Onu hayata bağlayan bağların böyle birdenbire kopuverişi, Valens'ı heyecan verici, özgür, adeta keyifli bir sevinç duygusuna gark etmişti. Tıpkı ipini kopardığı balonun havada süzülüşünün keyfini çıkaran bir baloncunun hissettiklerine benzer şeyler hissediyordu. Saat aşağı yukarı 10'du. Bankların üstünde pek serseri yoktu. Bizim park gediklisi her ne kadar sonbahar serinliğine kafa tutabilecek bir savaşçıydı ise de, İlkbaharın soğuk öncü birliklerine karşı saldırıda bulunamayacak kadar zayıftı. Derken çeşmenin yanından birisi kalkıp geldi ve Valens'ın yanına oturdu. Adam genç mi yaşlı mı belli değildi. Ucuz berduş evlerinin küf kokusu üstüne sinmişti. Tarak ve tıraş bıçağını ise uzun zamandır unuttuğu anlaşılıyordu. Adamın boğazına kadar içkiyle dolduğuna ve yürüyen bir içki şişesine dönüştüğüne şüphe yoktu. Park kanepelerinde geceleyenlerin tanışmak için başvurdukları usul gereğince önce bir kibrit rica etti, sonra da konuşmaya başladı. ''Buralara sık gelenlerden değilsin, değil mi?'' dedi adam. ''Ismarlama elbiseyi görür görmez tanırım. Parkın içinden geçerken biraz dinleneyim dedin herhalde. Biraz konuşmamın bir sakıncası yoktur umarım. Birisiyle birlikte olmam gerekiyor. Korkuyorum, korkuyorum.'' Bunu ötedeki serserilere de söyledim. Beni deli sanıyorlar. Bakın ne diyeceğim. Bugün yediğim bütün yemek 2 çörekle 1 elmadan ibaretti. Yarınsa 3 milyonluk bir mirasın mirasçısı olacağım. Önünde otomobiller sıralanmış şuradaki lokanta var ya, caddenin karşı tarafındaki. İşte orası yarın yemek yemeye tenezzül bile etmeyeceğim bir yer sayılacak. Bana inanıyorsun değil mi? En ufak bir şüphen olmasın, dedi Valens bir kahkaha patlatarak. Dün öğle yemeğini orada yedim. Bu akşamsa 5 centlik bir fincan kahve bile içemedim. Bizlerden birine benzemiyorsun. Böyle şeyler de oluyordur herhalde bu dünyada. Ben de birkaç yıl öncesine kadar gözü yükseklerde biriydim. Sen neden düştün buralara? Ben işimi kaybettim, dedi Valens. Bu şehir tam anlamıyla bir hadestir, dedi öteki. Felek, kimi zaman kavun yedirir, kimi zaman kelek. Bense pelekten payıma düşenden de fazlasını aldım. 5 yıldan beridir de dilencilerden biraz daha halliceyim. Lüks bir hayat içinde hiçbir iş yaptırmadan yetiştirdiler beni. Bak, sana söylemekte bir sakınca görmüyorum. Birisiyle mutlaka konuşmam gerekiyor. Anlıyor musun? Çünkü korkuyorum. Korkuyorum. Adım Hyde. Riverside çıkmazında oturan şu milyonerlerden birinin, Moruk Balding'in amcam olduğu aklının köşesinden bile geçmezdi, değil mi? Ama amcam işte. Bir zamanlar onun evinde oturur, canımın çektiği kadar para alırdım. Bir iki kadeh ısmarlayacak kadar para yok mu üzerinde? Bu arada adın ne senin? Dawson, dedi Fallons. Üzgünüm ama mali açıdan tam anlamıyla göçmüş durumdayım. Bir haftadan beri Division Caddesi'nde bir kömürlükte kalıyorum, diye devam etti Hyde. Kırpık morya lakaplı bir dolandırıcıyla beraber. Gidecek başka yerim yoktu, ne yapayım? Bugün ben yokken cebinde bir takım kağıtlarla herifin biri gelerek beni sormuş. Sivil polis midir nedir bilmediğim için karanlık basana kadar o taraflara hiç uğramadım. Herif benim için bir kağıt bırakmış. Kağıtta şehrin en işlek yerinde yazıhanesi olan Kalantor avukatlardan Mead'in adresi vardı. Düşünebiliyor musun Dawson? En caddesinde tabelada daha önce onun adını görmüştüm. Balding müsrif yeğenini istiyormuş. Geri dönüp mirasçısı olmamı ve paralarını har vurup harman savurmamı istiyormuş. Yarın sabah saat 10'da avukatın yazıhanesine uğrayıp eski hayatıma geri döneceğim. 3 milyonun mirasçısı olacağım Dawson. Ayrıca yılda 10 bin dolar da cep harçlığı alacağım. Ama korkuyorum, korkuyorum. Berduş ayağı fırlayıp titremekte olan kollarını başının üstüne kaldırdı ve soluğunu tutarak histerik bir şekilde inlemeye başladı. Fallons kolunu kavrayıp onu zorla tekrar banka oturttu. ''Sakin ol!'' dedi Fallons tiksinti dolu bir ses tonuyla. ''Duyan da senin servete konmak yerine elinden servetinin alınacağını sanır. Neden korkuyorsun?'' Hyde bankın üzerinde büzülmüş tir tir titriyordu. Sonra Fallons'un ceketinin koluna yapıştı. En son mirastan mahrum edilen kişi, Broadway ışıklarının solgun aydınlığı altında bile yanındakinin alnında garip bir korkunun sebep olduğu boncuk boncuk terleri görebiliyordu. Sabahı göremeden başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Başıma ne geleceğini bilmiyorum. Parayı almama engel olacak herhangi bir şey işte. Üzerime bir ağacın devrilmesinden korkuyorum mesela. Bir otomobil altında kalmaktan, bir evin tepesinden başıma bir şey düşmesinden ya da buna benzer şeylerden korkuyorum. Daha önce korku nedir bilmezdim. Bu parkta yüzlerce akşam kahvaltımı nereden bulacağımı bile bilmeksizin bir put gibi sakin, mışıl mışıl uyumuşumdur. Ama şimdi başka. Parayı severim Dawson. Yanlış anlama. Paranın parmaklarımın arasında çıkardığı sesleri duyarken, insanlar önümde eğilirken, çiçeğiydi, müziğiydi, çevremde bunları görürken, kendimi tanrı gibi hissederdim. Oyunu kaybettiğimi öğrendikten sonra hiçbir şeye aldırış etmedim. Hatta şurada midem açlıktan kazınarak oturur, çeşmenin sesini dinler, caddeden geçen arabaları seyrederken bile mutlu olurdum. Halbuki şimdi, para tekrar elimin erişebileceği bir yere gelmiş. Bense 12 saat beklemeye bile tahammül edemiyorum. Başıma 1000 türlü bela gelebilir. Kör olabilirim. Kalp krizinden gidebilirim. Kıyamet kopabilir ve ben ona elimi... Ait bir feryat kopararak ayağa fırladı tekrar. Banklarda oturan insanlar tedirginlikle bakmaya başladılar. Fallons onu kolundan yakaladı. ''Gel benimle, yürüyelim biraz.'' dedi Fallons. ''Kendine hakim olmaya çalış. Heyecanlanmana, korkmana sebep yok. Bir şey olmayacak sana. Bu gecenin de başka gecelerden bir farkı yok.'' ''Haklısın.'' dedi Hyde. ''Yanımda kal, Dawson. İyi bir arkadaşsın sen. Birlikte biraz dolaşalım seninle. Daha önce kendimi bu kadar dağıttığım olmamıştı. Üstelik başıma gelmeyen de kalmamıştır hani. Şöyle ufak bir ziyaret için bir şeyler araklayabilir misin, ha?'' Ne yazık ki sinirlerim dilencilik etmeme el vermeyecek kadar bozuldu. Fallons arkadaşını, o sıralarda iyice tenhalaşmış olan 5. caddeye, Sonra da 30'lu caddeler boyunca batı tarafından Broadway'e götürdü. ''Burada biraz bekle,'' dedi Fallons. Aydı karanlık, kuytu bir köşede bırakarak oradan uzaklaştı. Bildiği bir otele girdi ve o eski, kendinden emin tavrıyla bara doğru yürüdü. Barmene, ''Dışarıda karnının aç olduğunu söyleyen bir zavallı var Jimmy,'' dedi. ''Görünüşe bakılırsa gerçekten de aç adamcağız. Para verince ne yaptıklarını bilirsin bunun gibilerin. Bir iki sandviç yapıver şuna. Ben de bir göz kulak olayım. Sandviçleri atmasın diye.'' ''Hay hay Bay Fallons,'' dedi barmen. ''Hepsi de düzenbaz olacak değil ya. Aç insan görmeye hiç dayanamam.'' Barmen bir peçeteye açık büfeden koyduğu yiyeceklerle büyükçe bir paket yaptı. Fallons yiyecekle birlikte arkadaşının yanına gitti. Ay, iyice aç kurtlar gibi saldırdı. ''Sen yemeyecek misin Dawson?'' dedi. ''Benim karnım aç değil. Teşekkür ederim.'' dedi Fallons. ''Hadi meydana geri dönelim.'' dedi Ait. ''Aynasızlar orada bizi rahatsız etmezler. Şu domuz salanlı şeyin geri kalanını sarıp kahvaltıya ayıracağım. Daha fazla yemesem iyi olur. Kusarım diye korkuyorum. Ya bu gece bir mide krampı yüzünden ölür de o paralara bir daha elimi süremezsem? Şu avukatla görüşmeme daha 11 saat var. Beni yalnız bırakmayacaksın, değil mi Dawson? Başıma bir iş gelecek diye çok korkuyorum. Senin gidecek yerin yok, değil mi?'' ''Hayır yok,'' dedi Fallons. ''Bu gece gidecek hiçbir yerim yok. Seninle birlikte bankta geçireceğim geceyi. Eğer bana doğru söylediysen, bayağı metanetli bir adamsın,'' dedi Ait. ''Bir gün içinde iyi bir işi kaybedip meteliksiz kalan birinin saçını başını yolması gerekirdi zira. Ben de sana ertesi gün servete kavuşacak birinin çok daha rahat ve huzurlu olması gerektiğini söylemiştim,'' dedi Fallons gülerek. ''İnsanların olayları farklı gözlerle değerlendirmeleri tuhaf şey doğrusu,'' diye felsefe yaptı Ait. ''Senin bankın bu Dawson, benimkinin yanında. Bu bankta yatınca gözüne sokak lambasının ışığı gelmez. Bak ne diyeceğim Dawson, eve döndüğüm zaman moruktan sana iş için bir tavsiye mektubu yazmasını isteyeceğim. Bu gece bana çok yardımcı oldun. Sana rastlamasaydım sabaha sağ çıkamazdım herhalde.'' ''Teşekkür ederim,'' dedi Fallons. ''Bu banklara uzanıp da mı uyuyorsunuz, yoksa oturarak mı?'' Fallons saatlerce neredeyse gözünü hiç kırpmadan dallar arasından görünen yıldızları seyredip güneyde asfalt denizinin üzerinden geçen atların şiddetli nal seslerini dinledi. Zihni yerindeydi ama duyguları uyuşmuştu. Duyguları yok olmuş gibiydi. Ne korku, ne pişmanlık, ne ıstırap, ne de rahatsızlık hissediyordu. Hatta kızı düşündüğü zamanlarda onu bile izlediği şu uzak yıldızlardan birinde oturuyormuş gibi çok uzaklarda kalmış hissediyordu. Arkadaşının tuhaflıklarını hatırlayarak hafifçe gülümsedi. Ama neşenin kırıntısı bile yoktu gülümseyişinde. Çok geçmeden süt arabaları ordusu şehri gümbürdüyen bir davula dönüştürdü. Fallons rahatsız bankın üstünde uyuyakaldı. Sabah saat 10'da her ikisi de avukat Mead'in en caddesindeki yazıhanesinin kapısı önündeydi. Vakit yaklaştıkça Aydın sinirleri daha çok geriliyor, Fallons ise korktukları başına gelir diye onu bıraksa mı bırakmasa mı bilemiyordu. Yazıhaneye girdikleri zaman avukat Mead onları merakla süzdü. Fallons'la ikisi eski arkadaştı. Avukat Fallons'la selamlaştıktan sonra yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmiş, dudakları titreyen, sinir krizinin eşiğindeki Ayda döndü. ''Adresinize dün akşam bir mektup daha yolladım Ayda,'' dedi avukat. ''Orada bulunmadığınız için elinize geçmediğini bu sabah öğrendim. Mektupta amcanız Bay Paulding'in sizi tekrar himayesine alma kararını yeniden gözden geçirip bu kararından vazgeçtiği bildiriliyordu. Aranızdaki ilişkilerin eskisi gibi kalacağını bilmenizi istiyor.'' Aydın titremesi birdenbire kesiliverdi. Yüzüne tekrar renk geldi, sırtı dikleşti. Çenesi bir karış öne çıktı ve gözleri parlamaya başladı. Bir eliyle eski püskü şapkasını geriye attı, artık parmakları titremeyen öteki elini de avukata doğru uzattı. Derin bir soluk alıp hin hin gülmeye başladı. Yüksek sesle ve tane tane, ''Paulding moruğuna söyle, cehenneme kadar yolu var!'' dedi ve sırtını dönüp emin adımlarla çıktı gitti yazıhaneden. Avukat Mead topukları üzerinde Fallons'a dönerek gülümsedi. Yüzünde iyimser bir ifadeyle, ''Geldiğine çok sevindim,'' dedi. ''Amcan derhal eve dönmeni istiyor. Acele karar vermesine neden olan meselede senin haklı olduğunu kabul ettiğini ve her şeyin yine eskisi gibi... Avukat Mead sözlerini yarıda keserek, ''Hey Adams!'' diye yardımcısına seslendi. ''Bir bardak su getir. Bay Fallons bayıldı.'' Son.